www.attabligh.com, the reviver of Iman. और हकीकत यह है कि जिस दिन पैदा हुआ उसी दिन से उसका आदत का काम सफल शुरू होता और ये भी मालूम है कि हर मुसाफिर की कोई मंजिल होती है और आदमी कहीं सफर करता हो तो ये नहीं कि बस चल से चल रहा था जो उसे कहा जाना है कि कैसे जाना है हवा ले जाना है आला कैसे जाना है कि निर्वाह करना है मंजिल होती है हर दुनिया में हर आने वाले का आते ही उसी समय आखिरत का सफर शुरू हो जाए आखिरत की घटियां बताई जैसे कुछ नहीं कह लेंगे तो लेकर मुझको आप इंसान कुछ नहीं था अल्लाह जैसा जला दो नवाज दो आज मतलब यह फल आदमी उसने सारे कारखाने को हवा को रोशनियों को पानी की बूंदों को पेट के दर्दों को मट्टी को सब पहल कर देकर एक दूसरे की शक्ल अनुसार पानी का खतरा अल्लाह सारी दुनिया के जितने समझदार और जिन्हें अपने अक्लमंद होने के अलावा सब समझ जाए सब इकट्ठे हो जाए और पानी पर नक्शा बनाना चाहिए मकान का बिल्डिंग का गाड़ी का हवाई जहाज का किसी भी चीज का दीवार पर बना लेंगे लकड़ी पर बना लेंगे साबुन पर बना लेंगे कपड़े पर बना लेंगे लेकिन पानी पर कोई नहीं अरे भाई पानी की बूंद पर और जितने किए जितने बनाए जितने बन रहे हैं और आगे जितने होंगे सब शेष कर रहे थे करने वाली बात बनाने वाली बात हाल की कायनात आपने को खुद लिखते अल्लाह असल ये सर से कह करके सारे और अभी तीन तीन अंग्रेजियों ने माँ के पेट में रहम में रात के अंधेरे में तीन तीन अंग्रेजियों में नाक भर रही है कान भर रहे हैं जबान भर रही है हाथ पैर भर रहे हैं न माँ को पता न बाप को पता फिर उसमें रोक डाली जा रही है और वो हरकत करना शुरू करता है उससे माओ को पता चलता है बच्चा हरकत करना रुका नहीं इसीलिए कहा इंसान की फितरत में हरकत है पहले ही और हरकत ही का नाम जिंदगी है ये जो बोल रहा हूं जवान हरकत कर रही है जिंदगी है बोलना मन हो जाए लिखना मन हो जाए खत्म है My esteemed, respectable, and honorable brothers, Allah subhanahu wa ta'ala, from the time each and every human being was created in this world, whoever it may be, from whichever family, whatever race, whatever nationality, whatever language you may speak, Allah subhanahu wa ta'ala system is that every human being was given two lives. One is that life before his death, and the other is that life which starts after the death of this human being. Maybe a businessman, maybe a farmer, maybe an Arab, maybe a non-Arab, whatever language, whatever culture, whatever race, whatever background, each and every human being is subjected to the system of Allah subhanahu wa ta'ala. The first If that life is stopped from his birth, from the first breath that he takes. And the second, if that life is stopped from the death of this human being. And we find that of these two lives, the primary and main one, is the one that starts at the time of death. That is why Allah subhanahu wa ta'ala says, in other words, the life of akhirah. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَيْهِيَ الْحَيَوَانِ That verily, without any doubt, the life of the hereafter, that is the true life. Why? That life is never ending. It is forever and ever. Imam Ghazali, rahimahullah, mentioned that at the time of the birth of this human being, people generally celebrate the birth. Sweetmeats are distributed, happiness is displayed. Likewise, aqeeqah meat is distributed. However, the reality is that from that first day, his journey towards the hereafter has started with his first breath. And every traveler has a destination. Is going towards a present objective. This is why people will ask, where are you going? What's the direction? Where's the navigation? So from the first breath, the journey towards Akhirat has started. And the inception of the human being in this world, that in itself is a great testimony of the qudrat, of the power, of the greatness of Allah subhanahu wa ta'ala. Why, where did you stem from? لَمْ يَكُنْ شَيْءًا مَذْكُورًا No one spoke about you, you didn't even exist, you were a non-entity. يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ Allah subhanahu wa ta'ala does as He wants to do. From a drop of water, Allah subhanahu wa ta'ala created you, what we call nutfa, a drop of sperm. The system of the entire universe was put into play. Movement began, various balances and counterbalances. All the intelligentsia of the world put together, with all their systems and all their technology, they can display to you that they will form shape upon paper, create shape upon wood, create form upon a building, create form upon known entities in front of you. Yet all the systems of this world put together can never create shape or form on a droplet of water. This is only Allah subhanahu wa ta'ala that displays His absolute qudrat and power. خالق كل شيء. Allah is the creator of everything. Allah is independent. لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ There is none that is equal or like Allah subhanahu wa ta'ala. Look at the manner. Allah creates shape and form on a droplet of water. Where is this happening? In three areas of darkness. One is the darkness of the stomach, the other is the darkness of the womb, the other is the darkness of the night. Ears are in form, hands are in form, feet are in form, limbs are in form, in perfect proportion. No one is aware of what is going on. Even your parents don't know. And then the soul is praying. And once the soul is praying, then the first thing that happens is that movement starts. This movement, to some extent, the mother will sense that the movement has started. From this, we see it is the fitrah and the nature of the human being, that his entire life is based on movement. That is why the moment life enters him, movement begins. And we find that this entire life is in fact a testimony. This entire life is a proof, the very existence of the human being. His nature is to move. سب کو حرکت دے کر دوسرے کی شکل اور اس میں ایک انسان کا جسم رکھو اللہ کا بھی آپ نے یہ سارا کیوں تمام فلک کی نوجن سے ہم نے تمہیں پیدا ہی کیا ہے, عدم سے وجود ہی دیا ہے, کہ تمہیں ہماری مانتی ہے, ہمارے اس لیے کہا بنیادی طور پر اللہ کو مانو, اللہ کی مانو, اللہ کی مانو, سب سے پہلے ایمان اللہ کی ذات پر ہے. اور کلمہ بتایا کامن تو بندا کما بہت اسماری خوشی, ایسا نہیں جیسا میری کے من میں آیا, ایسا نہیں جیسا شاید ہمارے بندر کے من میں آیا, کہاں ہوا وہ ہے اپنی ذات سفار کا کسی بڑھ کے پاس حقیق ہے, مجھے امید ہے اپنی قدرت کے ساتھ, اپنے قدرت کے ساتھ اس کو ایسا مانو جیسا وہ اپنی ذات سے بات میں پھر اس کی مانو. اللہ کو ماننا ہے اس لیے کہتے ہیں سب سے پہلے ایمان ہے, ایمان بین الخوف بتا جا, ایمان کیا ہے؟ دو چیزوں کا مجمع, آدمی کی فطرت میں, آدمی کی شکیت میں یہ ڈرتا بھی ہے, اس کے یہاں بھی سناتا ہے, اس کے اندر خوف بھی ہوتا ہے, اس کی کتنی نہیں کرتی خوف صرف اللہ, امید صرف اللہ, دعا بتائی اللہ کی قلبی رضا وقت بڑا مرجی ہوتا ہے, انہی جات سے میرے تمام درد ملنے والا کام تھی, تیری ہی جات کرنے والی نواز شاہ گرد زندگی موت بیماری تندرستی بنا وقت جتنے حالات صرف اور صرف درد کا پتا نہیں سکتا, ریت کا ذرا جگہ چھوڑ نہیں سکتا, پانی کی بوند حد تک نہیں کر سکتی, جب تک اللہ نظر اسی کے تحت سب سے پہلے اللہ پھر اللہ کی مانو. اور یہ آدمی مثال ہے جس کو بڑا مانتا ہے اس کی مانتا ہے, بچے محلوں میں گلیوں میں کھیلتے ہیں, شور مچاتے ہیں, بہت شور مچاتے ہیں, کوئی جانے والا کہ شور نہ مچاؤ ہے نا, دھیان نہیں دیتے بچے, لیکن جن بچوں کے پاس یہ پہنچے, یہ بچے جن کے پاس پہنچے ہیں, جن کو ایمان استاد تسلیم چاہیے, ہمارے استاد ہمارے حاضر ہوتے, صرف کو ایک بچہ اس کا نہیں کافی سارے فرمائے کہ حاضر جی کی بڑائی دلوں نے تسلیم کر لی. اسی لیے مسلمان کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے ماں کو نہیں دیکھا, باپ کو نہیں دیکھا, بول نہیں سکتا, لیکن اس کے کان میں چار مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, اذان کے لیے چار کرنے شروع نہیں, پانچ کے لیے یہ دور اس کے کان میں, بیٹا تیرا پہلے دن کا پہلا سبق اللہ ہی سکتے ہیں, یہ کہنا تھا اس سبق کو یاد کرنا ہے, جب آنکھ کھلے گی تو بولنے لگے گا, حرکت کرے گا تو اماں ابا سچا اماں آسمان زمین جال کیا کیا بولے گا, خبردار یہ پہلا سبق ہے, اور جب تم مرے گا تو اسی سبق کے ساتھ تجھے قبر کے گھر میں بٹھائے گی, اس مختصر سے عرصے میں سبق کتنا یاد کیا, جیسے حافظ صاحب سبق لیتے ہیں تو جیسے کہتے ہیں لاؤ یاد کرو پھر کروں گا, کچھ دیر ہوئی ہاں بھائی یاد کرے شروع کراؤ. اب اگر اس نے سبق سنایا ہے حافظ صاحب کے واہ واہ واہ واہ صحیح طرح سے ٹھیک ہو سکتا ہے, اور پھر حافظ صاحب اپنی ایسے کیٹ بیٹ لیتے ہیں, اور اگر اسے کہا کہ لاؤ سبق یاد کرو دیکھ گیا جیسے آج کل وہ ہیڈ فون دیکھ گیا کسی کی ہیڈ فون لگا لیا اور ان کا بھی ہے جیسے کچھ میں یاد کر رہا ہوں سن رہا, حالانکہ وہ کہیں بھی کامنٹری سن رہا ہے کسی اور کوئی گانا سن رہا ہے کوئی بات سن رہا ہے سبق یاد نہیں ہو. آج کسی نے بولا ہے سناؤ سبق کی یاد کیا نہیں کر کام پکڑو آج چھٹی مان یہ سب سے ہوتی ہے www.attableague.com The Reviver of Iman. وہ تمہارے دلوں کے اندر مجھے گفتگو ہو رہی ہے لگوں سے خون پاس ہو رہا ہے اس میں کیا جا رہا ہے وہ جذبات وہ خیالات خصوصیتیں اس کو دیکھتا ہے اور اسی کے اعتبار سے جیسے ہمیں بھی سبق یاد کرنے کا خوش ہوتے ہیں اور یاد نہ کرنے پر ناراض ہوتے ہیں کہ پہلے دن کا پہلا سوال یا یل تذکر ام فعل اللہ اکبر اللہ اکبر پہلے دن کا پہلا اللہ ہی سب سے بڑے باقی سب سے اگر یہ یاد کرتا ہے نام انسان ہے فرشتہ نہیں ہے یہ کھائے گا پیے گا کمائے گا شادیاں کرے گا خوشی کے موقع پر خوشی منائے گا غم کوئی ہوگا تو غم بھی ہوگا سب ہوگا لیکن اس کا ہار جوان اندر نہ ہوئی ہوئی بات اللہ اللہ اس پر اللہ کی طرف سے انعامات دنیا میں بھی دنیا وقتی ہے چھوٹی ہے لیکن اس پر دنیا میں بھی انعامات اور پھر وہ اصلی زندگی جو آپ کر سکے وہ اچھے عمل کے اس کا بدلا کہ بدلا ان کے اپنی شان کے اثرات سے ابا بیٹے کو کچھ چیز دیتے ہیں تو ابا ہونے کی حیثیت سے اور یہ بیٹا جس کو ابا نے کچھ دیا تھا اور اس نے اپنے چھوٹے بھائی کو دیا تھا اپنے حصے سے ہے اس کے بعد اتنا اس کو دیکھنا اللہ حکم نہ رہنے والے لا پتر رہو سرا مشال رہو لا پتر رہو نور کو بدل اس لیے انسانوں کو اس جگہ بدل دینے کے لیے زندگی بہت کانٹے کی ہے بہت اہم ہے اور یہی ہے آخرت کے بنانے کے لیے تمہاری آخرت بن جائے جہاں ہمیں چاہیے اس لیے دعائیں سکھائی اے اللہ ہمارا دین بنا دے وہی ہمارا سب کچھ ہے اس میں پرابلم ہماری دنیا بنا دے جہاں ہماری روزی روزی ہماری آخرت بنا دے کہ جہاں ہمیں ہمیشہ ہمیں Allah subhanahu wa ta'ala has set this entire universe in motion, whether it is the moon, whether it is the stars, whether it is the earth, balances, counterbalances, for the preservation, for the development of this human being. The question we have to ask ourselves is that why did Allah subhanahu wa ta'ala put this entire system into place? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Allah says, I did not create insan and jinnah for any other purpose besides that they worship me. We were created to serve Allah subhanahu wa ta'ala, to worship Allah subhanahu wa ta'ala. Basic understand, primarily become obedient to Allah subhanahu wa ta'ala. Believe in Allah subhanahu wa ta'ala. Fulfill the commands of Allah subhanahu wa ta'ala. The starting point, believe in Allah. This is what we call iman. Amantu billah, kama huwa. We believe in Allah subhanahu wa ta'ala, not as you and I comprehend, but we believe in Allah subhanahu wa ta'ala as Allah subhanahu wa ta'ala is. Razzaq, the sustainer Allah. Habib, the protector Allah. Muhyi Muneet, the one who gives life, the one who gives death. Everything that exists, exists through the qudrat and the power of Allah subhanahu wa ta'ala. To believe in Allah kama huwa as He is. His being, His sifat, His attributes. And this belief was the objective that thereafter we become obedient to Allah subhanahu wa ta'ala. When we speak of iman, iman primarily, one of my explained later hope or raja, is between two states, the stage of fear and the stage of hope. On the one hand, fear for Allah subhanahu wa ta'ala. The other hand, hope in Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma rizqi qalbi raja'a waqta raja'i amman siwa'a. Say to Allah, place in my heart your hope and cut off my hope and reliance from every other entity besides you. And these cannot move without the permission of Allah. No grain of dust move, no droplet of water move, no entity in the heaven and the earth can move except for the Mashiach, with the command of Allah subhanahu wa ta'ala. So once this comprehension, this belief in Allah subhanahu wa ta'ala is there, then this invites within one the obedience of Allah subhanahu wa ta'ala. Why does the human nature? When you consider someone as great, then this inspires obedience towards that entity. Simple example, you see a future in pain. Someone throws them, stop making noise, be silent. If they do not comprehend, if there is no greatness of whoever is trying to stop them from what they are doing, if the greatness of that entity is not appreciated, then they are not going to pay any attention. But on the other hand, if it is that person from whom they are acquiring the noise, it is their ustad, it is their teacher. Now when he tries to discipline them, because they have some respect for him in their heart, then they are going to pay attention to his discipline. This is why we find naturally the time of the birth, when the child is born, his eyes have not even been opened. He hasn't spoken to anyone. He hasn't heard from anyone. But from the first point in both his ears, this declaration is made, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adhan also, Iqamat also. Four times this declaration. The first lesson from the first day brings us complete conviction of greatness of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah is the greatest. Besides Him, nothing else is great. Before this little child even starts learning or speaking or of God, the heavens or the earth, really, whatever, how the children, say mother, father, they talk about the uncle, little rambling. Before all that, the first lesson that the human being has to learn is to invite the greatness of Allah subhanahu wa ta'ala in the heart. Why? Because he leaves this world. And he goes into the grave. This short lifespan then has passed. The first test of the grave is going to be then how much did you learn this lesson? How much is the reality of it come into your life? Like a hafiza, he teaches the child something. Then the child is given a period to memorize that lesson. And thereafter is the test. He tells the child, how much did you learn this lesson? How much did you imbibe this lesson? Unfortunately, like now he with the children, he's got the headphones on. And he's pretending to learn this lesson. But what is he actually doing? Listening to some song, or listening to some commentary, shaking his head like he's listening when he's doing something else. Now obviously, when the time comes of the test, then how much did you learn that lesson? He doesn't know. Why? Because he was doing something else. He was distracted. So the teacher becomes a test. Or go to the test at 4:39. We see this almost on a daily basis such examples. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْعَلَىٰ. There are no comparisons, comparables with Allah subhanahu wa ta'ala. Allah is the only, truly, true object of worship. Allah is the creator. Allah is the creator of this entire universe. Allah does whatever He wants without consulting anyone. We find in the hadith of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْزُرُ إِلَىٰ صُوَرِكُمْ وَلَا إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ وَلَا يَنْزُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَنِيَّاتِكُمْ وَفِي رَوَايَةٍ وَفِي أَعْمَالِكُمْ. Allah subhanahu wa ta'ala does not look at your personality, your state, your position. But Allah ta'ala looks what is the intention that is forming in your heart. What is the direction that you are going in? That is why from the first day, the first lesson, Ya Yuhan Muddassir, Kun Fa'anzir, that established Allah's greatness, Allahu Akbar, Allah is the greatest. Besides Allah subhanahu wa ta'ala, everything else is insignificant. We are human beings. I expect the girls, we are not angels. We are beings in necessity. Eat, drink, sleep, etc. But this has to enter into the very depth of the heart. This conviction, this belief, the greatness of Allah subhanahu wa ta'ala, so that from inside, this call has to come. Allah, Allah. When this happens, Allah's greatness enters the heart, then we find when you get to know this, Allah will reward you. Like a child is rewarded who has learned these lessons. What is the reward of this world? Which is temporary. And then, the reward of the hereafter, the end of the year, Allahu Akbar ma amilu. There, the reward will be according to the charm, according to the greatness of Allah subhanahu wa ta'ala. Each person, whether he's a father, whether he's a brother, whether he's a mother, will be reward according to his capability. Allah's greatness, His reward is incomparable. Why? لَا مِثْلَ لَهُ لَا مِثَالَ لَهُ. There is no similarity with Allah. There is no example like Allah. There is no equal to Allah. Who was the only one? Who was after? Allah is the first. Allah is the last. So according to His greatness, Allah will reward you in this world temporarily and eternally. The true reward, the reward of the hereafter. This is why we are taught. Therefore Allah makes my life in this world good. Why is the right to be night in this world? May Allah make my life of the hereafter. Why? Because the life of the hereafter is the eternal life. And the basis of that is the deen of Allah subhanahu wa ta'ala. कि इंसान की फितरत में हरकत है. सबसे पहले हरकत की बुनियाद पर आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम को हरकत में करोगे. लेकिन हरकत हर जहां के لیے کہیں جیسے کہیں جیسے اور جس سے ہر تک جہاں ہر تک کو منع کرے سمجھدار بولا تقربا هذه الشجرة ہر تک چلو گے ہر تک یہاں تک سنانا کیونکہ انسان کا دشمن ہے شیطان وہ جب کچھ چاہتا ہی نہیں ہے کہ اللہ کو مانے اللہ کی قریب کو مانے اللہ کے کہنے جو کرنے کو کہا ہے وہ کرے جتنا منع کیا ہے وہی کرے یہ اس کے لیے اور جیسے لوگوں نے خون دوڑتا ہے جیسے کسی وقت کسی لڑکا کا خون جم جاتا ہے اٹک جاتا ہے تو کیسے کہیں یعنی مجرد دم لگوں میں لگتا ہے اور سوال اسی لیے قرآن شریف ناس میں الذی یوسوس فی صدور الناس اور اعوذ بک قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس کہ خناس وہ شیطان ہے ایک بھلا آدمی ایک اچھا اللہ کا بندہ صحیح راستے چلتا ہے ایمان ہے اللہ کا خوف ہے تقویٰ ہے تقویٰ ہے حلال حرام کی تمیز ہے جائز ناجائز کو سمجھتا ہے اور اس کے اعتبار سے جو کرنا ہے وہ کر رہا ہے اس سے بچنا ہے بچا یہ اسے اچھا نہیں لگتا اس لیے وہ خناس ایسا ہے جیسے ایک آدمی راستہ چل رہا ہے راستہ بھی صاف ہے انہا دا شراب مستقیم اللہ کا دیا ہوا راستہ صاف ستھرا وہی سچے ہے یہ آتا ہے جیسے ایک آدمی چل رہا ہو آپ کوئی پوچھے کہ یہ میرے پاس یہ کیجیے تو وہ کرنا چاہتا ہے یہ کھیلتا ہے بھائی چھوڑ دے چھوڑ دے وہ چھوڑتا ہے اور اس کے لیے اس کی جان پر آ جاتی ہے مجھے یہ ہے نماز نمازوں کا پابند ہے اللہ کے حکموں کا پابند ہے اللہ کی محرمات اور حرام کی چیزیں ہونے سے بچتا ہے نبی کے راستے سے جو دین ملا ہے آداب کی پوری رعایت سنت کی پوری رعایت اتباع سنت سارا لیکن یہ اس پر چلے گئے وہ سوچے ہیں اس لیے مسلمان اللہ بجائے کہتے ہیں ہمارے علماء کے یہ وسطوں سے یہاں تک کے ساتھی آتے ہیں کہ مجھے نماز میں اتنے پورے خیالات آتے ہیں کہ ہوگا اگر کسی برابر والے کو کھل جائے تو کوئی برابر میں کھڑا نہ رہنے دے اتنے گندے چاہتے ہیں بتایا کہ یہ وسطوں سے وہ ہیں جیسے آدمی جا رہا ہے سیدھی سڑک گاڑی ہے شاندار اور پوری رفتار سے جا رہا ہے راستے میں گاؤں میں کتے وہ کتے بھونکتے ہیں گاڑی دیکھ کر اور پیچھا کرتے ہیں لیکن گاڑی والا اگر روک دے تو وہ ہنگا کر دیتے اور وہ چلتا رہے بھونکتے رہو بھونکتے رہو مجھے تو اپنی منزل کیا آدمی کے راستے میں شیطانی حرکتیں نفس مال جو جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنا آئے گا آدمی کو مدد جم گئی رات نے صاف کہا شیطان تمہارا دشمن لوگ نے فرمایا تمہارا سب سے بھاری دشمن وہ جو تمہارے پہلوؤں میں نفس ہمارا دشمن یہ پرواہ نہیں کرتا ہے شاید مجھے سے میرے اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے حفاظت کے لیے میرے اللہ کا حکم کیا ہے اس حکم کے پورا کرنے کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح بات کیا ہے ان دو چیزوں کو سامنے رکھ کے چلتا رہتا ہے تو جیسے گاڑی والا چلتا ہے اسے گھومتے ہو اپنا عمرے کے چلے جاتے ہیں ایسے ہی ہوتے ہوتے ختم ہو جاتے گاڑی روک دے تو ہم لگ اسی لیے وسائل کی پرواہ نہیں کرتی ہے بلکہ یوں کہا کہ جو ڈاکہ پڑتا ہے کافی ڈاکہ ڈالتے ہیں چور چوری کرتے ہیں وہ جھٹکیوں میں جھونپڑیوں میں اور غریبوں میں غریبوں کے یہاں سے جو سکتا ہے ان کا تو کھلا نہیں چل رہا ڈاکے پڑتے ہیں بڑی بڑی تنظیموں میں بڑے بڑے کاروبار میں کہ وہاں ہے کہ ایسے ہی یہ ڈاکہ ڈالتا ہے جہاں ایمان جہاں توحید خالص جہاں اللہ کا خوف جہاں آخرت کا دھیان اس کی پرواہ یہ کچھ نہیں کر سکتا اللہ والے سب اسی لیے دعائیں سکھائی اور بتائی He flows through your body like your blood flows through your body. We find that sometimes if the blood has to stop flowing, if there has to be a clot, how much of difficulty a person undergoes. So essentially the movement of the blood, likewise there can be much of a jump. Shaitan flows through your body like your blood flows. And we are taught dua for protection. Allahi yuwaswisu fi suduri an-nas. He whispers in the hearts of human beings. And then there is that big shaitan. Particularly we are taught dua for protection. In other words, khannas. Who is khannas? We find that there is a person who is essentially good. The qualities of the fear of Allah subhanahu wa ta'ala is there. Trust, reliance, dependence on Allah. Abstention from that which Allah prohibited. Fulfilling the commands of Allah subhanahu wa ta'ala. Living his life correctly. The life of deen. Wa anna hadha. Sirati muttaqim al fastabi'u. The road of deen is absolutely clear. It is apparent. The way towards Allah subhanahu wa ta'ala. But shaitan, particularly khannas, such a person, he will not leave him. What he will do, he will catch him from behind. Now, this is a person whose life is on deen, making his salam the correct time, fulfilling the command of Allah subhanahu wa ta'ala, abstaining from haram, fulfilling the halal. His life is on sunnah, following the way of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. But if you catch someone from behind, he's trying to go forward. But he's unable to go forward. Why? Because he has been caught by behind his head. In the same way, shaitan starts whispering. When we find what we call the fatalis, or the evil whispering of the devil, this is something our elders, our pious elders, they have taught us that we should not be dissuaded by them. Do not be overly troubled by them. Such thoughts, sometimes a person is making salah. He says, Mawlana, such thoughts are coming in my heart that I am embarrassed to even tell the person that is next to me. Such evil thoughts are coming. However, the prescription that is taught one by our pious elders with regards to this. Sometimes a person has an expensive car, he's got all the amenities, the road is clear, he's traveling at a good speed, there's no problem with the obstacles. What happens? The dog comes in the way, and the dog starts barking. He has a choice. Either he can be affected by the barking of the dog and stop his movement. If he does that, then he's lost in destruction. However, if he is not deteriorated by the barking of that dog, he says, you carry on barking, I have my destination. I have my goal, I have my direction. What is that evil whispering, that dog that is barking? On the other hand, the hadith of Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, إِنَّ عَادَ عَدُوِكْ نَفْتَكَ الَّذِي مَا لَيْنَ جَبْلَيْهِ. That is that your greatest enemy is that nafs which is between your two sides, nafs al-amara bis-soo, that is going to encourage and command you with the disobedience of Allah subhanahu wa ta'ala. However, neither will you be affected by the barking of the dog, by the whispering of the devil, nor will you be affected by the whispering of his own nafs. He pays no attention to this. Why? Allah is my creator. I have to keep Allah in front. The worship and the obedience of Allah subhanahu wa ta'ala. He carries on like that car. Does not pay attention to all this. He's got his destination. He's got his goal in front of him. Then, we find he will reach his destination. He will not be overly troubled. Why? Because understand, these type of evil whispering, when a thief wants to rob someone, he doesn't rob the poor man. The poor man doesn't even have stove in his house, the lesson to life. What the thief will look around, he looks for the industrialist, he looks for the person with the big building, with the fancy house, etc. This person, a wealthy person, will become the target of a thief. This person has iman. Yes, pure tawheed, belief in the oneness of Allah subhanahu wa ta'ala. He has the fear of Allah. He has the akhirat, the consciousness of akhirat in front of him. This is why we have taught the dua, protection lies in the hands of Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma ansara haqqu man zulmi, wa haqqu man qadhi, wa ansaru man iqtusi, wa raqu man malak, wa ajwalu man sulil, wa uqlam man a'ta. أنت الملك لا شريك لك والفضل لا ميت لك كل شيء مالك إلا وجهك لم تطاع إلا بإذنك ولم تعطى إلا بعلمك وجه بنصر منكم لي الله وجه وشك منكم لي الله لأن ربك يقول لي سر من الله سبحانه وتعالى الله تعالى يقول لي وشك from his command الله تعالى when he is worshipped he becomes happy he rewards you هل تكون النفوس وقلت بالنواقي وكتبت الآثار ونصرت الآيات Allah Ta'ala is in control of the heart. Everything is in the hands of Allah subhanahu wa ta'ala. So this person, his entire life is in that movement. That attempt or the effect or even whispering for the cause of the enemy was not dissuading him. He was carrying on right up till death and understand that the enemy, Shaitan, will not leave you till the last moment. That is why we know the famous incident of Imam Razi rahimahullah. That right after the last moment, the evil whispering will be there. Shaitan will not abandon his attempt to dissuade you, to lead you away from Allah subhanahu wa ta'ala. We have to have that conviction that I belong to Allah. Allah is my word, the source, Allah is the object of my worship. Allah is my beloved, Allah is my masjood, Allah is my goal, Allah is my direction. If this movement is correct, then the promise of Allah is there, the reward, the recompense that Allah subhanahu wa ta'ala will give him. Allah और चूंकि हर चीज के दो पहलू में अच्छा और बुरा जैसे दुनिया में अंधेरा और उजाला रात और दिन ऐसे इसकी हैसियत की दुनिया में अच्छी और बुरी ये बुरी से बच कर रहे सही पे आ रहा है सही ही करता रहे इसके लिए अल्लाह पाक ने पहले भी दिन से इस इंसान की तालीम और तरबियत के लिए اپنے پاس سے ہی آسمانی کتابیں تورات انجیل زبور شریفے اور عملی طور پر بتلانے والے تمہاری زبانوں کے یہ بول اچھے ہیں اللہ کے دلوں کے دلوں میں جھوٹ پیدا ہو جائے گا عداوتیں دوستیوں سے بدل جائے گی یہ بتائیں اس کے لیے اللہ نے پہلے نبیوں کا سلسلہ قبول کیا اسی لیے تمام انبیاء اور تمام رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دو چیزیں ساتھ آئی ایمان کی دعوت اور علم کی جاری دلی کے بغیر جانے سے کوئی انسان کی صحیح نہیں سکتا اب مجھے یہاں سے وہاں جانا ہے راستہ معلوم ہوگا تو میں آؤں گا علم اتنا ضروری ہے اس لیے ایمان کی دعوت اور علم چاہیے نبی آتے رہے ہر ایک مدت اللہ کی طرف سے ہوتی تھی قوموں کے لیے امتوں کے لیے اور نبیوں نے انہیں جو بنیادوں پر کہنے ایمان عمل آخرت ایمان عمل آخرت اس کا علم اس کا دھیان جنہیں مہاراج الیاس صاحب رکھتے بہت زور دیتے تھے اللہ کے راستے کی نقطہ رکھتا تمہاری یہ محنت تمہارا یہ کرنا سیکھنا اگر تم نے علم و ذکر کا اہتمام نہ کیا تو تمہارا نکلنا کہیں ہمارا غلطی نہ ہو جائے حکم کیا ہے طریقہ کیا ہے حکم کیا ہے طریقہ کیا ہے دونوں کی رعایت کے ساتھ کیا تو تمہارا کھانا بھی اجازت بن جائے گا تمہارا کاروبار بھی اجازت بن جائے گا جس مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے مقصد اللہ راضی ہوتے ہیں. اللہ نے کیوں کا سلسلہ سب سے عظیم جب حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ الدین علیہ السلام تشریف لائے اس کے بعد اللہ آپ نے ان کو زندہ آسمان پر اپنے پاس بلا لیا اور ہوئے زمین پر کوئی نبی کوئی پیغمبر نہیں نبی ہی آ کے اللہ کا قانون کراتے تھے عملوں کا فائدہ نقصان آخرت کا بننا نکلنا اچھا برا حق اور باطل صحیح اور غلط نبی سمجھاتے تھے کوئی نبی تھے ہم آپ دیکھتے ہیں مدرسہ ہو جائے کلاس میں پہلے میں اگر تھوڑی دیر کے بعد تھوڑی دیر کے لیے استاد ماسٹر تھوڑی دیر کے لیے اگر کلاس سے باہر جاتے ہیں واپس آتے ہیں تو شکایتوں کے ڈھیر اس نے کتاب پڑھی اس نے میرا پل لے لیا نہیں اس نے پہلے کیا شکایتوں کا ڈھیر کوئی بتانے والا نہیں اللہ قوم ہے اس کی قدرت کیسی ہے اس کے فلانے گراہکوں کے اس کے فلانے پکڑ گر کے کوئی بتانے والا نہیں اسی لیے اور وہ زمانہ بھی ایک دو دن دس بیس سال کا نہیں چھ سو سال تک دنیا حرکت میں رہی مشرق والے مغرب والے عرب عجم سب حرکت میں حرکت کتنے ہو لیکن حدیث میں آتا ہے الفل و عیال اللہ مخلوق پوری کی پوری اللہ کا سلطان ہے احب الناسین اللہ پوری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے اور پورے کنبے میں سب سے زیادہ مخلوق جو کنبے کے لوگوں کو نفع پہنچا یہ اللہ بتائے ایسے علماء کرام کو مال کی کھار کھال کی بھی کھار نکال دی یہ نفع تو پہنچانے کی نفے کی کٹرے کہ بھوکے کو کھلانا پیاسے کو کھلانا بیمار کی بیمار کو ٹھیک کرنا کسی کے لیے دوا دارو کا انتظام کرنا نہیں نفا لیکن یہ تو وقت ہی ہے کہ نہیں ایک نفع ہو کہ ہمیں شادی بھوک سے ہمیں شادی پیاس سے ہمیں شادی پریشان سے لگ کر ہمیشہ راحت راحت چین ہی ہے وہاں کا راستہ دکھانا پیار سے ٹریٹمنٹ سے پھر کیا اس کا اسلوب بھی بتایا اس کا طریقہ بھی بتایا پیار سے ٹریٹمنٹ سے نہ کیا کام چھ سو سال تک تقریباً انسان کی حرکت کرتی رہی لیکن بنیاد میرا شرک اور جہالت یہاں تک جہالت اس جگہ کو پہنچے کہ جنہوں نے جہلیت کی تاریخ لکھی انہوں نے کہا کہ ان کی جہالت کو بیان کرنے کے لیے ہمارے پاس ڈکشنری میں لغت میں کوئی الفاظ نہیں اس جگہ کے آپ جگہ کی جہالت لیکن مخلوق اللہ کا سن کیا آپ کو اولاد سے پیار ہوگا جو موت کو اپنے بندوں سے پیار ہوگا کرم فرمایا اور سب سے عظیم اس لیے کہ نبی آتے تھے محنت کرتے تھے لوگ نبی کی بات مانتے تھے نہیں مانتے تھے لوگ کی رونق تقسیم ہو جاتے تھے جب نبی کہے جاتے پھر نبی والی محنت رک جاتی پھر نبی والی زندگی زندگیوں میں جانے کا پھر اللہ کو رحم آتا کبھی بھی سلسلہ کرتا ہے اخیر میں اس کی حالت اور شکل اللہ جل جلالہ کو ہمارا حاضر ہے, کیونکہ تمام نبیوں نے تمام پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ شکل گوئی کی تھی. سب سے اخیر میں ایک نبی آخر زمان آئیں گے, ان کی نبوت ہمیشہ کے لیے, وہ ان کی شریعت, ان کا طریقہ, ان کا دین ہمیشہ کے لیے, اور رہتی دنیا تک کے تمام انسان جس شکل میں ہو, جس طبقے سے ہو, سب کی دنیا اور آخرت کی مکمل کامیابی صرف اور صرف ان کا کلمہ پڑھنے, ان کے والی زندگی کو اپنا لیں اور صحیح کو کرنے اور مانگے تیرے سے بچنے. یہ سب نے پیشن کوئی نہیں انتظار کا, لوگ انتظار کرتے ہیں. کہتے ہیں جب آدمی کے دل میں کوئی چیز لگ جاتی ہے نا, تو وہ اس کے لیے بہت سارے راستے, کوئی ویسٹ ملے گا یہاں سے ملے گا وہ ملے گا. ایسے ہی ہوا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو آرام آگ کے پجاری تھے, آپ پورا ہاتھ وہاں پاس بھی ہوتا, ایک پاس بنا تو دوسرے کے پاس گئے, دوسرا بیمار والا تو نہیں ایک سمجھے آپ کے پاس کہاں جائیں. اس پر اس والے نے کہا تھا کہ نبی عبد الرحمان صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا وقت ہو گیا ہے, وہ تشریف لا رہے ہیں. کہاں آئیں گے وہ عرفنا ہے, تو میں کیسے پیسہ لوں گا کہ یہ وہی ہے. تین علامتیں بتائی, شرطے کا مال نہیں کھاتے, ہدیات قبول کرتے ہیں, اور ان کے جانے پر موڑے پر ایک گوشت کی بوٹی کبوتری کے انڈے سے ہوئی ہوئی وہ بھاسا میں نبوت, وہ نبوت کی مہر لگے ہے سلمان کو. خدا ہمیں تمہیں ایمان کی لگا دے, خدا ہمیں تمہیں دین کی محنت کی لگا دے, خدا ہمیں تمہیں رسول محمد کو اللہ پر راضی کرنے کی لگا دے. لیکن نکلے ابلا جا رہا تھا, آپ کو کہاں جا رہے ہم کو آرام کرا رہے ہیں, ارے سر یہ ایران میں میں چل سکتا ہوں, آ جاؤ سارا لے لیا. ایران سے ہونے سے پھر راستہ بہت کم, جو راستے میں کھانا پکانا تھا وہ سب ختم ہو گیا. اب بھائی کوئی سامان بیٹھے ہو تو کسی نے کہا یہی ہے اجنبی آدمی نیا آدمی ہے کسی بیٹھے ہو, اگر سلمان بیٹھ کے یہودی کے ہاتھ لے کر یہودی نے ان کو پاؤں میں لگایا, پانی دینا, کبھی اٹھانا, جسم کام یہ جیسے یہ جاتے ہیں آج کل ہمارے بھی جاتے ہیں قطر کویت دبئی سعودی کام کرتے ہیں, گھر پر گئے ہوئے تھے, کھجورے اتار رہے تھے, باپ والے کا چٹا ساتھ کھایا ہے اور بہت آنکھائیں لگتا ہے. اس کے بارے میں تو کیا بات ہے, ارے بھائی کیا بات ہے, کیا یہاں ایک آدمی رہتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں کبھی ہوں آخر اس زمان بھی اوپر سن گیا, یہ تو آپ کی آنکھائیں ہے اور میں الحمدللہ مقصد کے قریب پہنچ رہا ہوں. اترے اور ہم کر رہے تھے, میں تھوڑا سا بھاری ہو کے آ رہا ہوں اور ابھی نہیں کام کرو کیا نہیں, ایک معاملے میں پھر تھوڑی سی گھڑے لے لی پہنچ گئے ہم ایمان نہیں لاتے. اگر سلمان کے کا کفالت ہے بالکل صحیح پہنچا ہوں موقع کی تلاش کریں جس سے لگ جاتی ہے نا مجھے اللہ پر راضی کرنا ہے, مجھے آخرت بنانی ہے, مجھے مزاج حکومت پر آنا ہے, مجھے اللہ کی چاہیے زندگی جینا ہے. جب یہ لگ جاتی ہے تو اسی کے راستے تلاش کرتا ہے. ایک دن موقع پا کر حدیث کی قدر ہے سامنے آ گئی سرکار نے بہت اب انتظار ہے, اب انتظار ہے سنہر کا, لیکن خدا خدا ہے رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے. بندہ بندہ ہے سر میں کہہ کر دیکھا کیا سلمان رضی اللہ عنہ جن کے پیچھے چادر ہوئے ہوئے سہارا سامنے ان کی اپنی سوچ صحابہ تھی, یہ اپنی سوچ میں ڈبے ہوئے تھے. اس لیے کہتے ہیں کام جو ہے کوئی چلتا پھرتا نہیں, جب سورج کے ساتھ دھن میں جائے کام کی اللہ کا کرنا بلند ہو جائے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت ہر گھر گھر تک زندہ ہو اس کی دھن لگ جائے. یہ اچھی سوچ وہ مہر کیسے یہ کہتے ہیں مثل مشہور ہے, مثل مشہور ہے کیا رات میں کے پاس جاتا ہے خدا مہمان ہوتا ہے وہاں کو جیت سے آتا ہے. یہ یہاں رجے رجے کے سنجم کی رہے ہیں وہاں سے آتا ہے جو دوستوں میں لگا کے کہاں کہاں افریقہ امریکہ کیا جو ہار جاتے ہیں پہنچا نہیں پہنچا جن ارے سلمان کی سچی طرف. اسی لیے ہمارے ایس مولانا حضرت اللہ صاحب سرکار سلمان کہتے تھے 600 سال کے شیر کے گہرے سمندروں میں ڈوبے ہوئے جہالت کے آخری رنگوں کو ڈوبے ہوئے ان کی یہ طرح تھی کہ جس سے اپنی زندگی بنانی ہو ان کا نام سامنے ان کی چال کرے ان کی بھی محنت کرے کیا ہوا ایک طرح شادی سچی طرح میں ان کو وہاں پہنچا. اسی لیے اس راستے میں اللہ کو لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں یا بندے کی طرف. سارا قرآن اور قرآن کا بہت سارا حصہ وہ ہے جو صحابہ کی طرف بتایا شراب حرام ہونی چاہیے اندر کی طرف پردہ فاش ہونا چاہیے عورتوں کو پردے میں رہنا چاہیے اندر میں آئیے ہر آئے ہوا تیز چلی چادر پوری اٹھے گئی مہر کی گئی اشد اللہ الہ الا اللہ واشد ان کر مقصد بھی بتایا ہے مقصد تک پہنچنے کا راستہ بھی بتایا ہے. اسی لیے مقصد بتایا اللہ کو راضی کرنا اور راستہ بتایا اطیع اللہ واطیع الرسول اللہ کی مانو اللہ کے نبی کی مانو حکم اللہ کا طریقہ نہیں حکم اللہ کا طریقہ نہیں. اسی لیے ہم حالات کے بندے نہیں ہیں, حالات بدل سے بدل چل رہے ہیں کبھی رات کبھی دن کبھی دھوپ کبھی سایا. ہم حکموں کے بندے ہیں جب جہاں جس طرف جس حال میں ہوں یہ معلوم کرو اللہ کا حکم کیا ہے اور اس پر بہت آنند کرتے کہتے تھے میں نے اس بات کو میں آدمی جس رخ کی طرف منہ کر کے کھڑا ہوتا ہے اس رخ کی سوئی بھی نظر آ جاتی ہے اور جدھر ٹھیک ہوتی ہے باہر بھی نظر نہیں آتی. یہی وہ خراب ہے جو کہتے جس نے کہے تو پھر میں کہیں بھی رکھنا ہوں لیکن اتر کر ہیرا سے پیڑ پاؤں آئے اتر کر ہیرا سے پیڑ پاؤں آئے ایک دوسرے کی رخ بدل گیا جیسے ہمارے ہیرا صاحب رکھتے تھے کہ ہماری اس محنت سے سب سے پہلے ہمارے چیزوں کا رخ مخلوق سے خالق کی طرف چیزوں سے ہمارے اوپر کی طرف اور دنیا کے انگریزوں سے آپ کے نام اللہ کے نام سو فیصد اس کو حضور خود فرمایا ہے امت کی اس امت میں سارے طبقات تھے ماتا جی غریب کی مرضی اور عوام کی عمر سب لیکن سب کے لیے محرم عمر ان سے اچھا کوئی نہیں وجہ بنوں قدم قرآن کی طرف ہر قدم انہوں نے کھایا بھی کمایا بھی بیوی بھی بچے بھی شادی بھی خوشی بھی سب ان کے ساتھ وہ بھی ہمارے دن تھا لیکن ہر قدم پر اللہ کا من کیا ہے حضور کا طریقہ ہے سو فیصد قرآن نظر پر پھر بہت روشن سے بنانے کی ساری ہائے ہائے افسوس جب سے امت نے قرآن کو پیٹ دکھا دی اور قرآن کے علاوہ کی جتنی چیزیں اس کی طرف رخ کر لیا اب دان اس پر لگ رہی ہے ماں اس پر لگ رہا ہے صلاحیت اس پر لگ رہی ہے اسی رنگ میں رکھتے جا رہے ہیں پرانی رنگ سے دور ہوتے جا رہے ہیں کہا یا تو امت کا تعارف محنت مجاہدوں قربانیوں یہ بدلی ہیں یہ حق والے ہیں یہ رات والے ہیں یہ سبوت والے ہیں یہ اب لکڑی والے لوہے والے تانبے والے پیتل والے کپڑے والے یہ ساری آپ کی سنت اسی لیے میں دوستوں یہ کام یہ تو بالکل صدیوں کے بعد صدیوں کے بعد اللہ نے جیسے کوئی ڈوب رہا ہو اور جسے اپنی موت آنکھوں سے نظر آ رہی ہو بچاؤ ایسے ہی امت کا عقیدہ امت کا ایمان امت کے اخلاق امت کی معاشرت ڈوبنے کے قریب اللہ حضرت جل جلالہ الرحمن الرحیم کرم کا ہاتھ بڑھایا تجھے چاہوں تیرے چاہنے والوں کو چاہوں تجھے چاہوں تیرے چاہنے والوں کو چاہوں کہ محمد سے آپ کے پیارے ہیں ارے آپ کے پیارے آپ کی پیاری امت یہ ڈوبنے سے یہ ہلاک ہونے سے ان کی بلایا کے مقام ہونے سے بچ کر ان کے ہاتھوں کر رہے ہم زندہ ہو رہا ہو تب بار طرح تم سامنے آ رہا ہو اللہ کے والے پورے ہوتے آنکھوں سے نظر آ رہے ہیں اس لیے اللہ نے اس زمانے میں اس صدی میں اپنے کرم کا ہاتھ بلایا اس سارے خاندان سے کام بھی شکر وہ ٹوٹتا ہوا جب اس رسی کو پکڑ لیتا ہے جب اس ہاتھ کو پکڑ لیتا ہے تو موت زندگی سے جو اسی لیے ہمارے سنسار میں بہت بنا کرتے اس کام کو اپنا کام بناؤ یہ نہیں کہ جب انتہا والی الگ ملا دس کے دن مہینے کے تین دن سال کا سکتا چار مہینے جی چاہ تو کر لیا جی نہ نہیں اس لیے صحابہ کو بیت بیان کی ہے صحابہ کرام کو اللہ سے کہتے ہیں اپنے بیت کی حضور پاک کے ہاتھ پر آپ ہی کی سننے کے آپ بھی کی مانیں گے شاباش عبادت کریں گے تو سردار ہی میں آلات ناگواری کے ہوں گے جی چاہتا ہوگا جی پہ بول پڑتا ہوگا جانوں پہ بن رہی ہوگی کسی چیز کی پرواہ نہیں کریں گے مایا نارا ہے اسی ٹینشن سے کسی بھی سنا جاتا ہے what is the normal اللہ سبحانہ و تعالی what is the way to fulfill and discharge that command both things have to be in front of us in our eating, in our drinking, in our learning, in our earning our livelihood it's a command of Allah the way of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam is kept in front of us and this dictates our eating, our earning, etc. then all of this will become ibadah the worship of Allah subhanahu wa ta'ala this chain of Anbiya'i salatu wa salam divine revelation and the way of the Nabi of Allah this continues throughout the ages right after Sayyidina Isa alayhi salam that Anbiya'i salatu wa salam were essential they came, they showed humanity the difference, the distinction between truth and falsehood between correct and incorrect but we find, we see the example in this world also if a teacher for a little while leaves the class after a little while he returns back what happens? There is a whole list of complaints the children are upset he took my book, he took my pen, he did this, he did that why? Because they were left abandoned for a short while in exactly the same way Anbiya alayhi salatu wa salam came they introduced humanity who is Allah subhanahu wa ta'ala what is the power of Allah subhanahu wa ta'ala what are the treasures of Allah subhanahu wa ta'ala the greatness of Allah subhanahu wa ta'ala if there is no one to show this if there is no one to guide us then this became the game not just a class abandoned by the teacher not just little while www.attableague.com the revival of Iman no Nabi if the world is in movement the day and night this question of livelihood all this is going on but in the absence of the Nabi of Allah subhanahu wa ta'ala we find the hadith of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam al-taqwa riyal Allah ahabun nasi Allah anfa'uhum minna that This creation is the household of Allah and the most beloved to Allah subhanahu wa ta'ala is the one who will be of greatest benefit to humanity. Allah reward our elders, the ulama-i kiram. What is temporary benefit? You can feed the hungry, give water to the thirsty, benefit the poor. This is praiseworthy, but this is temporary. Then there is the other benefit to humanity. That is that benefit which is eternal. Show them the road to Jannah. Show them the road to the eternal pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala. Guide them, instruct them, but they also with wisdom, we will show them the way. Uto ila sabili rabbik. With hikmah, with mu'ina bin hasana. Have this compassion of humanity in our heart. We find My respected brothers, 600 years passed. Humanity was in movement. And what happened? The level of shirk, the level of ignorance, the level of darkness. Humanity had stooped to such a level of degradation that the historians say there was no word to describe the extent of that to which humanity has lost its way, lost its direction. But this creation is the household of Allah. No parent loves his child like Allah subhanahu wa ta'ala loves us. It is a testimony of his mercy and his compassion that Anbiya alayhi salatu wa salam was sent throughout the ages. They came with a message. People obeyed them, they brought their eyes on the way of the Nabi. The mercy of Allah was directed. Then the Nabi would leave, people would abandon the way of life of the Nabi. And we find that the conditions would change. This continued throughout the ages. But every Nabi of Allah prophesied that the coming of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Nabi asked him, the last prophet is to come. His nubuwwat, his sharia, his way of life is forever, right up till the last day. As long as anyone is existing on this world, for him to gain success, for him to be successful, for him to be guided, then he has to follow the Iman or the Kalim of this Nabi, follow the way of life of this Nabi sallallahu alayhi wa sallam, fulfill what he commands, to follow his way of life, his example, and we find that, my respected brothers, when some determination has to enter into the heart of a person, this is what is the objective. Have this determination. I want to implement the way of life of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Like we see the example of Salman Farsi radiallahu ta'ala anhu. He hails from a family of fire worshippers, the whole family were fire worshippers. And for his instruction and guidance, he would go to his father or to his teacher. And when one would die, then he would give up to the next one. Finally, when the death of his father or his guide, his spiritual guide, was imminent, he said to him, "After you, whom must I turn to?" So that father, he said to him, that the time of Nabi Akhir Zaman, the last prophet, had come near. So he said, "How would I recognize this prophet?" He said, "First and foremost, he will be from amongst the Arabs. There will be three indications, three tests that you can carry out on him by which you will be able to determine that he is the true prophet of Allah. One is that he will never consume the wealth of sadaqa and charity. Yes, he will accept. And third, on his behind his shoulders way, there will be the sign of prophethood. A piece of flesh will be protruding, approximately the size of a pigeon's egg." We find my respected brothers, may Allah subhanahu wa ta'ala accept us for his need, accept us for his pleasure, accept us to devote our lives towards the virtue of the way of life of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. This determination entered into the heart of Salman Farsi radiallahu ta'ala anhu. He begins the journey from Iran to Arabia. Long distance, he joins the group, the provisions run out. What do? They are now in need to sell him into slavery to a Jew for a small sum of money. Salman Farsi is now working as a slave in the orchard of that Jew. And one day, he is picking dates from the tree high up. He hears the nephew of his master, of the Jew whose employ is him, comes complaining to his uncle, "Someone has come, he is claiming to be the last prophet." This nephew is complaining. Salman Farsi radiallahu ta'ala anhu, his heart is full of joy. He related why the objective has come here. So he comes down, seeks permission, makes up an excuse, "I will go somewhere." Permission is not given at that time, but his determination, he gathers a few days and goes to Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Allah Rasul sallallahu alayhi wa sallam, sitting amongst his companions. These days are presented. Nabi sallallahu alayhi wa sallam is told that these are days of sadaqa, of charity. He refuses to partake. From this, Salman Farsi radiallahu ta'ala anhu becomes even more joyous. Why? The goal, the objective has been fortified in his heart. Allah, to please Allah subhanahu wa ta'ala, bring our lives on the mizaj, on the temperament of the Lord. Once this determination is there, once this is driving us, the deen of Allah subhanahu wa ta'ala, establish the truth, etc., then Allah subhanahu wa ta'ala will open up the way, open up the direction. Allah ta'ala's help will come towards us. Then, the second time, he goes, this time with gifts. The gifts are accepted by Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, and he told that these days are gifts. He partakes of it. Two times have been fulfilled, one time remains, the seal of prophethood. However, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam is wearing a cloak, the section of his body where it has been mentioned to Salman Farsi radiallahu ta'ala anhu is the seal of prophethood, is concealed. However, such Allah is Rahman, Allah is Rahim, Allah is the compassionate, Allah is the merciful. When a person's mind is made up, when he is drowning and determined in his figure, in his conviction, this has to become our overriding determination. Allah's deen be established. The sunnah of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam come alive. When that determination is sincere, then Allah will open the way. If Allah be terrible as an example, one is a thirsty person, when he wants water, he goes to the well. Sometimes Allah brings the well to the thirsty person. We see the example of Zamzam. Who doesn't desire it? Yes, he was from Africa, he was from India, Haji was from the entire world. Zamzam is brought to various parts of the world. The well is being brought in the same way. Salman Farsi radiallahu ta'ala anhu has sincere, truthful determination. Hazrat Maulana Ubaidullah rahmatullahi alayhi used to mention that 600 years had passed. Humanity was drowning in an ocean of shirk, of darkness, of ignorance. And with but when this jamaat, their determination was corrected, they gained guidance from the hands of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. They accepted to such a level that this was such was the sincerity of their determination that Allah subhanahu wa ta'ala set them as an example up to akhir, that what true worship of Allah, observe the Sahaba. True obedience to deen, observe the Sahaba. The companions of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Whether it is iman, whether it is taqwa, such a demand was produced that on their desire, many of the verses of the Quran were revealed. They desired that liquor should be prohibited, Quran comes down. They desired that women should be concealed, that they should enter into Farda. And according to their desire, the Quran would come down in the same way. Such was the true sincerity and desire of Salman Farsi, radiallahu ta'ala anhu, that Allah subhanahu wa ta'ala opened the way. The wind blew. When the wind blew, the cloak of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lifted. Salman Farsi saw with his own eyes the seal of prophethood on the shoulder blade of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Immediately he realized, my objective has been achieved. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Rasulullah. He accepted iman. This determination, that our maqsad and objective in front of us. Our role is what? Please Allah, obey Allah according to the way of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Atiullah wa atiur Rasul. Allah's order, the way is that of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Hazrat Mawlana Yusuf Sahab rahmatullah alayhi used to say, we are not slaves of conditions. Conditions change all the time. Day, night, hot, cold, seasonal changes, etc. Poverty, wealth, health, sickness. We are not the slaves of conditions. We are the slave of the command of Allah subhanahu wa ta'ala. And we will be motivated by what is the command, what is the way of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Having said this, he will take a deep breath and he will say, if a person's determination is correct, if his rope is set, then he will observe even the saw or the pinprick of that road. And if something is not his direction, then even the mountains he will not observe. Sahaba, their direction was changed. Their goal became one objective, to turn the gaze of this entire humanity away from the creation to the creator, away from the created entity towards the amal of the world, away from the life of this world towards the life of the hereafter. Such was the sincerity of their determination that they implemented it to such a level that their lives became a parable and example right up to Qiyamah, where the seal of acceptance and approval of Nubuwwah was placed upon them. Say, Ummati, Farni, that this is the best period of imadat, of Allah Ta'ala's worship, of the just the parable and example, right after Qiyamah. They also get drank, they earned, they got married, everything they were, they lives also. But it was 100% of the Quran in the way of life of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. The Quran, their lives were a living example of the Quran. And then, Hazrat Aisha, Rahmatullah alayhi, used to cry, and he would say, when the ummah turned their best on the Quran, when their lives, when their wealth, when their capabilities were utilized in another direction, what was that Jamaat whose recognition was on the basis of the sacrifice? This is the Badri Sahabi, this is Sahabi Bukhar, this is Sahabi of Rasul Bishar. Today when it becomes this distinction, he is an industrialist, he is involved in speed, he is involved in this world, in that world. Why? Because the Ummah of this direction turned its back on the Quran. And the Mayyusa Rahmatullah is to try and say this. After many, many centuries of this, this is the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. Like a drowning man, he thrown a rope, he will grab a hold of that. But the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala, for the aqeelah ummah to be corrected, for the iman to be corrected, for the akhlaq and character to be corrected, those that were drowning, the grace of Allah subhanahu wa ta'ala directed towards them. Why? Because the ummah of the beloved of Allah Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, for them to be saved from this destruction in this age, in this century. This rope was given, this mubarak effort of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, where the money to stop, Rahmatullah used to say that don't just do the work when it suits you. Just your ta'leem, the amal of the effort, when it enters your heart, you do what you leave it out when you do what when you want to. No. But on the tarteem of Sahaba, that in every condition, in every circumstance, like it took the oath of allegiance on the hands of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, bayana, ala bayana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ala sunnah wa ta'a, in the Rasulati wa al-Yusra, we took an oath of allegiance on the hands of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, in every condition, obedience, follow the way of Rasulullah, where the conditions are conducive, where they are against us, whether we are in wealth, whether we are in poverty, wala asaratin alayna, whether anyone looks towards us, people find out about us, or we are abandoned in every condition, at every time, whatever the requirement, whatever the demand, whatever the taqaza, we are ready to put ourselves forward like Sahaba. We will do, we will pay any price, we are prepared to give every sacrifice. But the worry and concern of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam to become the objective and the direction of our life. After centuries, this ummah was given, and we must be of Allah Ta'ala, this mubarak effort. بس یہ آخری جملہ جس پر یہ صحابہ کی بیٹھ اسی کو سامنے رکھ کر پورے قبضے میں ابھی تک جس کے چار مہینے ایک ساتھ جماعت کرنے لگے ہیں وہ سارے علاقوں کے ساتھ کھڑا ہو جائے اور بہت مدد کریں گے جب صحابہ کے اللہ نے مدد کی سٹیٹمنٹ اینڈ آبجیکٹو ریفلیکٹ ان فرنٹ آف اس Like Sahaba took an oath on the hands of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, that in every condition we are ready to put ourselves forward for the deen of Allah subhanahu wa ta'ala. This entire majma, those who haven't given 4 months to witness determination, conditions in favor of deen, regardless of my circumstance, I am prepared to stand up for the deen of Allah subhanahu wa ta'ala, for the work of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Like the hand of Allah came for Sahaba, Allah is not good enough for us. Stand up! Stand up! Stand up!